जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेते हैं। और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में जुड़े रहते हैं वह ब्रह्मनिर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होते हैं, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो यह प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता से। ऐसा गीता है कहीं बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तो आज का वो प्रसिद्ध श्लोक क्या है तो लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसा समझता इतना ज्यादा दिन के पहले नहीं। इसमें बहुत लोग तो बहुत भगवद गीता श्लोक कंठस्थ किए हैं। एक बार ये इसकॉन अबिद के गहा में वो रास्ते में खड़े रहता, वहां पर भुगते बनवा लेना, तो शाम को एक व्यक्ति मेरे पास आया है और एक श्लोक बताया भगवदगीता से, त्रिविधम भवति श्रद्धा देवी नाम सस्वभाव भजन, और उसका अर्थ के बारे में मुझसे पूछे। मध्य संप्रदाय में ऐसे बोलते हैं कि तीन प्रकार के जीव है, सत्वगुणी रजगुणी तमगुणी, और केवल सत्वगुणी मुक्त हो सकते। तो आपका मुझको बताएं, तो आपका क्या सिद्धांत क्या राय है उसके बारे में? मैंने बोला था कि देही नाम देह के ऊपर निर्भर करते हैं, वो जीव का मूल स्वभाव नहीं है सात्विक तामसिक राजी से। तो मुझे पता कि मैं प्रभुपाद से भी एक ही प्रश्न पूछा था और प्रभुपाद तो एक ही उत्तर दे रहे। तो ऐसी अवस्था थी कि बहुत लोग तो बहुत श्लोक जानते थे और उसका तात्पर्य भी, इसके बारे में क्या शास्त्र चर्चा है वही लोग जानते थे। आज का तो नहीं, लोग तो बैटिंग एवरेजेस ये सब जानते, सचिन का क्या एवरेज ये सब जानते, एक खाली रूप है, इसलिए अशांति है। बहुत कुछ जानते ये जनरल नॉलेज, ऐसे प्रश्न है नहीं बोल, किसी जॉब मिलने के लिए तो एग्जाम देना है जनरल नॉलेज, और उसमें ज्यादा बकवास है। व्हाट्स ऑन टीवी, टीवी में क्या दिखाना, टीवी का मतलब जस्ट एब्सोल्युटली नॉनसेंस। सबसे बड़ा बदमाश कौन है आज का? स्टार। स्टार का मतलब बड़ा बदमाश। लेकिन सबसे बड़ा स्टार है कृष्ण। नक्षत्रानम अहम शशि, नक्षत्र मतलब स्टार। तो एक श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं कि सभी नक्षत्रों में मैं शासक हूँ, चंद्रमा हूँ। तो वो एक उदाहरण है, हम ऐसे कृष्ण चंद्र, गोविंद चंद्र, माधव चंद्र, तो ऐसे उदाहरण देने हैं, क्योंकि सभी नक्षत्रों में सबसे सुंदर गौरव और ज्योतिर्मय है चंद्रमा। तो ऐसे तो सभी जीवों में कृष्ण भी एक परिपक्ष में एक जीव है। जीव मतलब वे भी जीर्ण, जीव तक रहे और विश्व तक रहे। जीव का मतलब जिसमें जीवन है, तो भगवान में भी जीवन है, भगवान तो पत्थर नहीं है। तो परम जीव है कृष्ण, तो सभी जीवों में जैसे कि नक्षत्रों में सबसे बड़ा सुंदर ज्योतिर्मय महत्वपूर्ण है चंद्रमा। तो गीता में श्री कृष्ण ऐसे उपमा करते, तो लोग नहीं जानते और इसलिए सबके मन में अशांति होती है और समाज में अशांति होती है। लेकिन अगर हम कृष्ण को जानते हैं तो अशांति नहीं होगी, थोड़ी शांति होगी। इसलिए प्रभुपाद द्वारा यही शांति सूत्र है, कैसे शांति प्राप्त करनी है। तो इसलिए बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस आयोजित होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और शांति साधक में देखते हैं और उसमें जागरण करते हैं और गाला गाली करते हैं कॉन्फ्रेंस में, और बाद में फीस्ट होते हैं, मांस मछली अंडा ये सब। तो कैसे शांति हो? तो 9/11 वो बहुत फेमस है, 9/11 9/11 वो उसी दिन में वो आक्रमण था, वर्ल्ड ट्रेड क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और क्या हुआ, इतना बड़ा आक्रमण है, इतने सारे लोग मार गए, तो कैसे हुआ। तो बहुत लोग हमसे पूछे थे कैसे हुआ था, कैसे संभव है। तो मेरा प्रश्न है, तो इसके पहले ऐसा नहीं था क्यों, और खाली दो बिल्डिंग कलश हो गए और ऐसे लगते 5,000 लोग मर गए, तो इतना कम मर गए हैं क्यों। तो खाली दो बिल्डिंग कलश हो गए, तो लेकिन अमेरिका में रोज लाख लाख प्राणी का हत्या होते हैं, लगते कितने है, 1 crore, 10 crore साल में मुर्गी हत्या होते हैं। तो हत्या है, इससे पाप होते हैं, वही पाप है। और कितने गाय, कृष्ण की प्रिय गाय और क्या है, सुअर, गोट्स नहीं, अमेरिका में बकरी का इतना सब खाना है, खस गाय, सुअर और मुर्गी और भेड़ा, ये अमेरिका का प्रिय खाना ये सब। तो इतने से मार जाते हैं और उसे कर्मफल नहीं होगा, होते हैं तो लोग नहीं जानते, सबसे गलत धारणा है कि सब कुछ जो जगत में है हमारे बहु के लिए। और बाइबल से भी प्रमाण देते हैं कि आदम एंड ईव एक उद्यान में थे और भगवान आदम एंड ईव को सब दुनिया दिया है, भोग करो, ऐसा नहीं बोलो भोग करो, एकदम बोलो कि तो संचालन करो, लेकिन ऐसे और क्रिश्चियन ऐसे समझते हैं कि, और उसमें लिखे है कि वो सब प्राणी मनुष्य के अधीन होगा, तो ऐसे बोलते हैं कि वो क्रिश्चियन बोलते हैं उसका मतलब है तो हमारे अधीन है, तो हम कहेंगे हम लिखे बाइबल में कि अंडर द सुपरविजन, क्या बोलते हैं हिंदी में, संचालन में थोड़ी दर्शन, तो ऐसे है प्रभुपाद इसके बारे में प्रभुपाद बोल रहे कि तो कोई अगर हमारे बच्चे तो हमारे हमारे अधीन भी है, तो अगर हम सोचे तो बच्चे हैं तो हमारे अंदर है भूख लगती है, तो क्या करना चाहिए, एक बच्चा आओ, एक बच्चे को बहुत स्नेह करता हूं, बहुत पसंद है, तो इसलिए एक खाता हूं, तो क्या समझ, क्या बुद्धि है, क्या दूषित बुद्धि है, बाइबल में लिखे कि भगवान मनुष्य जाति को सब प्राणियों के ऊपर अधिकार दिए, तो इसलिए अधिकार है वो सभी प्राणियों का खन, तो भोक्ता है भगवान, बहुत सरल बात है, नहीं हम आशा है कम से कम जो इस मंदिर रहते हैं तो बार बार ये बात सुनते, भोक्ता है भगवान, फिर भी हम सोचते हैं कि मैं भुगता हूं, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में तो ये धारणा बहुत प्रकट थी कि इंद्रिय तर्पण से भवबंधन होते, और इसलिए इंद्रिय दमन करना का प्रयास था समाज में, मतलब प्रवृत्ति मार्ग में वृत्ति मार्ग, दो रास्ते दो मार्ग, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग का मतलब पूरा वैराग्य, और प्रवृत्ति मार्ग का मतलब ऐसा नहीं है कि आसीन अनियंत्रित इंद्रिय तर्पण, ऐसा नहीं है, उसका मतलब इंद्रिय तर्पण लेकिन सीमित रूप से, इसलिए वो विवाह करने है, तो किससे विवाह करने है, तो कुत्ते जो रास्ते में रहते हैं तो विवाह नहीं करते, तो ऐसे ही कोई कोई मूर्ख लोग के मनुष्य जो कुत्ते के विवाह आयोजन करते, लेकिन कुत्तों का ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं होता, तो खाली वो जब ऐसी इच्छा होते तो संभव होते, लेकिन मनुष्य जाति में तो विवाह होना चाहिए, और वो क्या है, वो एक धार्मिक अनुष्ठान, चाहे भी हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम बुद्धिस्ट, वो संभोग होते हैं लेकिन एक धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार, और विवाह के बाहर अवैध संभोग करना वो बड़े पाप है, तो कोई कोई बोलते तो क्या अंतर है, तो पत्नी तो एक महिला है और पर स्त्री दूसरे के पति वो भी महिला है, तो क्या अंतर है, अंतर है कि विवाह है एक धार्मिक अनुष्ठान वो पवित्र अनुष्ठान है। और आगा की धार्मिक विधि मतलब खाली खुद की स्त्री दमन करना है, तो वो धर्म धार्मिक नियम का लंघन करने तो वही पाप है। तो आज का क्या इसलिए वो हिंदू समाज क्रिश्चियन सभी धर्म में तो ये सब नियम कष्ट संभव तो केवल विवाह के अंग में होते, तो वो नियम खड़ा रूप से पालित हो सकता, लेकिन आज का प्रचार आया है। सुना था कि एक मूवी है जो आज बहुत पॉपुलर है, हिंदी मूवी, जिसमें वो कहानी है कि कैसे एक विवाहित महिला तो दूसरा पुरुष के साथ ऐसा संभव करते, तो ऐसे प्रचार होते फिल्म के माध्यम से प्रचार होते कि ऐसा करना अच्छा है। और सुना था, मैं खुद टेलीविजन नहीं देखती हूँ लेकिन सुना था, तो ऐसे वो सब कार्यक्रम सब बहुत कार्यक्रम है ऐसे दिखाना है सब, कैसे डिवोर्स नारी होते हैं और नारी के बच्चे है लेकिन स्वामी नहीं है, तो विवाह कभी नहीं किया लेकिन एक दो बच्चे हैं, तो ऐसे सब तो ऐसे प्रचार होते पाप करो पाप करो पाप करो भोग करो इंद्रिय सुख करो, और ऐसे लोग सोचते हैं तो यही प्रगत सभ्यता है, प्रगत सभ्यता नहीं, प्रगत नहीं है और सभ्यता भी नहीं, सभ्यता नहीं है क्योंकि सभ्यता में तो सभ्य अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बोला कि कुत्ते के कोई विवाह ऐसे कोई नियम नहीं है, तो जब इच्छा हो तो वैसे होते, तो अगर मनुष्य ऐसे भी करते तो मनुष्य तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो कुत्ते हैं, और अगर ऐसे करते हैं तो मृत्यु के बाद ज्यादा दिन यमराज के पास रहने के बाद तो फिर कुत्ता कर्षण मिलेंगे, तो वो प्रकृति के नियम है। तो अगर व्यवहार अगर बुद्धि तो कुत्ते जैसे होते हैं तो अवश्य ही तो कुत्ते का श्रेय मिलेंगे, क्योंकि इच्छा होते हैं बाबा ऐसे बोले कि उदाहरण दिया है कि अगर हम ऐसे असीम संभव को चाहते हैं तो इसलिए मनुष्य शरीर एक बद्ध है, क्योंकि असीम संभोग में तो बहुत एक्चुअली तो संभव नहीं है, क्योंकि किसी शक्ति नहीं होती, वो एक समस्या है। और दूसरी समस्या है कि संभोग का स्वाभाविक फल है बच्चे, तो बच्चे का पालन करना चाहिए, उसे पैसा लाना चाहिए, उसे काम करना चाहिए, और अगर कोई परस्त्री गमन करते हैं तो वो नारी का स्वामी तो कभी धाम को मार देगा या ऐसे आक्रमण करेंगे, तो बहुत समस्या हो। लेकिन बंदर के समाज में ऐसे नहीं होते, तो इच्छा के अनुसार स्त्री गमन करने तो अगर हमें चाहते हैं कि हम अपर्याप्त इंद्रिय तर्पण करेंगे तो हम उपयुक्त सूर्य मिलेंगे, उससे बंदर जैसे, कुत्ते जैसे, सुअर जैसे। लेकिन ऐसे ही जीवन नष्ट हो जाता है। प्रभुपाद एक बार बोले, कई बार ऐसे ऐसे घटन हुई, प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में बोले कि और छात्रों को बोले कि ऐसे ही तो असीम संभव अगर करो तो अगली जीवन नहीं तो खुद बन जाते और छात्रों उतर देते तो तो उसमें क्या नुकसान, ऐसा अच्छा है। प्रभुपाद बोले मैं आशीर्वाद देता हूँ, तो अगर चाहते हो तो हो जाएगा। वो क्या है वो कोका कोला, जो चाहो हो जाएगा, वो क्या है। तो अगर अगर ऐसा इच्छा हो तो कुत्ता बन जाओ, जो चाहो हो जाए। अगर कुत्ते जैसे जीवन यदि करना चाहते हो तो कुत्ते जैसे ही शरीर में देंगे, वो प्रकृति के नियम है। लेकिन ऐसे देखिए उसमें क्या नुकसान है। मैं कई दिन थाईलैंड में था प्रशांत, और थाईलैंड में तो लगभग सभी लोग तो बुद्धिस्ट, तो बौद्ध धर्म में वास्तविक बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या करना है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। लेकिन वास्तव में वो थाईलैंड प्रसिद्ध है भोग करने के लिए, इंद्रिय तर्पण करने के लिए। और लोग तो पूरा दुनिया से थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड के प्रसिद्ध देशों के पास जाने के लिए। तो सभी देश में देश है, लेकिन मुझे मालूम नहीं तो लोग बहुत दूर से थाईलैंड जाते हैं, रास्ते में बहुत देश है। अरे तो ऐसे बहुत भोगी लोग, बहुत बड़े भोगी लोग हैं और सब कुछ बहुत प्रकार के मांस खाते हैं। तो गाय का मांस नहीं खाते तो वो एक भूल है, लेकिन गाय के अलावा तो कुत्ते का मांस करते हैं, सांप, छुआ, सभी प्रकार के बंदर, बंदर का ब्रेन, तो सब कुछ करते हैं। तो एक बार वो एक व्यक्ति से पूछे कि आप, आपको नहीं मालूम कि आप तो बुद्धिस्ट हैं, जो हम बुद्धिस्ट हैं, तो आपको नहीं मालूम तो एक्चुअली सबसे प्रिय मांस है थाईलैंड में सुअर, पॉक, बहुत पॉक कहते हैं। तो बुद्धिस्ट है तो इसलिए ही तो किसी प्राणी को मार नहीं देते, लेकिन थाईलैंड में कई मुस्लिम है और मुस्लिम तो सभी जानवर तो मार देते हैं और मार्केट से वो सब बुद्धिस्ट, शुद्ध बुद्धिस्ट है तो खरीद लेते, लेकिन खुद अहिंसावादी है। लेकिन तो अभी तो पशु मार जाए हैं तो क्या करें, और बहुत सस्ता है और स्वाद भी है। ऐसे इसलिए भगवत ने कई तब धर्म प्रयोजित अथवा कई तब धर्म तिरस्कृत है, हटाना है श्रीमद भगवत। तो सभी धर्म में ऐसे होते हैं। तो इस्लाम और यहूदी धर्म में तो दोनों में लेख है कि किसी पशु का एक बूंद खून नहीं करना चाहिए। तो इसलिए तो सभी पशु का खून दिल को क्या बोलते ड्रेन में सब निकाल के मांस करते, लेके की एक बूंद खून नहीं करना, जिसका मतलब मांस नहीं करना, मांस खाना नहीं चाहिए। एक बूंद तो सब कुछ निकालते वो पशु को बहुत बहुत दर्द देते हैं। तो इसके बाद हम धार्मिक हैं, हम खुद के शास्त्र तो एकदम खड़ा रूप से हम पालन करते हैं का धर्म। तो वो है वो थाईलैंड में वो बुद्धिस्ट था, तो उसको तो आप नहीं जानते कि आपके बुद्धिस्ट शास्त्र ऐसा लगते कि जो कर्म फल होगा तो इतने सब पॉप करते हैं तो अगले जीवन में आप सुअर बन जाएंगे। हाँ ठीक है, तो सुअर रूप धारण करते ही तो आनंद लेगा, तो जीवन आनंद आनंद ही है। थाई भाषा में वो आनंद का शब्द है सनुक, और सनुक सनुक सनुक सनुक सनुक सनुक सनुक बल जीवन का उद्देश्य है सनुक। तो ऐसे मुझे बोले कि सनुक मिलेगा सुअ का शरीर में, तो लोग तो भगवान से इतने से दूर है लेकिन सनुक नहीं होते, आनंद नहीं होते। क्या होते? जन्म मृत्यु जुड़ा व्याधि दुख होते। तो वो तो इतना मूर्ख तो नहीं देखते, तो सबके आंखों के सामने स्पष्ट है कि सब लोग बहुत प्रकार के दुख में होते। खास आज का वो इतने से हाँ इतने से प्रचार होते हैं एंजॉय एंजॉय एंजॉय भोग करो भोग करो भोग करो, तो हर विज्ञापन में सुंदरी स्त्री दर्शन होते हैं। टूथपेस्ट खरीद लो कि सुंदरी स्त्री आएगी। कहाँ है कहाँ है वो तो नहीं आते, तो खाली विज्ञापन में इसका फोटो। तो ऐसे सिगरेट पी लो तो सब सुंदरी सुंदरी स्त्री आई, ऐसा होते है लेकिन नहीं होते। तो खाली विज्ञापन में तो लोग इतना मूर्ख है। देखो तो लोगों की भोग करने की इच्छा इतना प्रभाव है कि आगा चौरसी बुद्धि होते हैं तो समझते थे कि उस सिगरेट पीने से ही तो कोई सुंदरी नारी नहीं आएगी, वो टूथब्रश वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से तो कोई सुंदरी नारी नहीं आएगी, लेकिन इतनी बड़ी इच्छा है सब भगवान। तो ऐसे प्रचार होते ये टूथपेस्ट यूज करो, ये सिगरेट पी लो, ये विस्की पी लो, फिर सुखी बन जाओ, लेकिन सुखी नहीं होते। आज का चिंता चिंता में परिणयम छ भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि असुरों की शांति नहीं होती, सुख नहीं होती, चिंता अपरिमयम छ अपर्याप्त चिंता होती। तो ये आज का अवस्था है, सुख का नाम में सब बहुत बड़े दुखी, क्योंकि ये ही भौतिक माया है। जितने भी हम प्रयास करते हैं सुखी होना इंद्रिय तर्पण से, तो इतना सा दुख मिलते। और जितने भी हम इंद्रिय सुख को बंद करते हैं और प्रयास करते हैं श्री कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, तो इतने सा सुख मिलते। तो कैसे सुख मिलते, तो सब सुख को खोज करते हैं। एक बार मैं उपस्थित था तो वो एक संवाद एक प्रभुपाद से पूछे, तो जीवन का क्या उद्देश्य है? तो मैंने आशा की तो प्रभुपाद कहेंगे तो भगवत प्राप्ति या इंद्रिय दमन करना। प्रभुपाद बोले जीवन का उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना। तो प्रभुपाद और बोले कि एक्चुअली ये वो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें प्रभुपाद और बोले कि क्योंकि वो जीव का स्वभाव है आनंदमय अभ्यास, परम सत्य आनंदमय है और जीव परम सत्य का अंश है, तो इसलिए तो सभी जीव आनंद को खोज करते। लेकिन कैसे आनंद प्राप्त होते हैं प्रभुपादा पर, तो इस विषय में तो पूरा जगत विभ्रमित रहते। जीवन का उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना, सुखी होना, लेकिन कैसे सुख प्राप्त होते थे लोग नहीं जानते। तो सोचते हैं कि इंद्रिय तर्पण से सुख होते, तो यही माया है, क्योंकि इंद्रिय सुख तो कोई सुख नहीं है। वास्तविक सुख है यही समझ भुक्तारम यज्ञ तपसा सार्वलोक महेश्वरम सुहृदम सार्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति। हम सुख शांति मिल सकते तो एक ही उपाय है, तो खाली यही समझना कि यदि हम प्रयास करते हैं अपने सुख के लिए तो कभी नहीं मिलेंगे। यदि हम प्रयास करते हैं तो सभी प्रयास करेंगे श्री कृष्ण की प्रीति के लिए तो हम सुख करेंगे। यदि हम अपने सुख के लिए प्रयास नहीं करेंगे सुख मिलेंगे, और यदि हम प्रयास करते हैं अपने सुख करेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये तीन महान भोग ऐसे सोचना कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तर्पण करना, तो जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तर्पण करना, और जीवन का दूसरा उद्देश्य है खुद को सबसे बड़ा बनाना, और ऐसे दूसरे लोगों को ध्वेष करना। तो यही भौतिक स्थिति है, तो वैसे ही सब ऐसा प्रयास करते, सब प्रयास करते हैं खुद का इंद्रिय सुख के लिए, खुद को बड़ा बनाने के लिए, पोजीशन पावर ऐसे नहीं सबसे बड़ा हूं, और दूसरों को द्वेष करते हैं। तो ये तीन गलत धारणा से वो जीव जिसका स्वभाव है आनंदमय तो दुखमय बन जाता है। अच्छा जीव तो दुखमय नहीं हो सकते, लेकिन जीव का मूल स्वभाव आनंदमय स्वभाव आच्छादित होते हैं ये तीन गलत धारणा से। तो ये तीन गलत धारणा से मुक्त होने के लिए तो ये तीनों बात मालूम होनी चाहिए कि श्री कृष्ण भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं। श्री कृष्ण मालिक है, हम मालिक नहीं है। नहीं है या मतलब एक फैमिली में पति और जो पति और पिता है तो वो फैमिली में सबसे बड़ा हो सकते हैं, और एक कंपनी में वो कंपनी का मालिक तो सबसे बड़ा हो सकते हैं, और एक राष्ट्र में तो चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री सबसे बड़ा हो सकते हैं, देश में मुख्यमंत्री सबसे बड़ा हो सकते हैं, और दुनिया में जॉर्ज बुश सबसे बड़ा हो सकते हैं। लेकिन भगवान के सामने तो सब खेला जा सकता, हम बहुत बहुत तुच्छ हैं, तो यही समझ सोचे ईश्वर परम कृष्ण, तो हम सब ईश्वर हो सकते छोटे सा मंडल, लेकिन असंख्य ब्रह्मांडों के सृष्टिकर्ता स्वामी हे श्री कृष्ण सर्वलोक महेश्वर, और श्री कृष्ण सबके बंधु है, सुहृदम सर्वभूतम, सुहृत सुहृत का मतलब बहुत घन संबंध, श्री कृष्ण सबको प्रेम करते, तो किसलिए हम किसी को द्वेष करें, भगवान हमको प्रेम करते और सबको प्रेम करते, तो वो भी एक विचित्र गलत धारणा है। कोई कोई बोलते है कि भगवान हमको और ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसे यहूदी धर्म में ऐसे बोलते है कि the Jews are the chosen people, भगवान विशेषकर Jews को प्रेम करते हैं, क्यों? भगवान तो कोई पक्षपाती नहीं है, भगवान तो सबको प्रेम करते, और ऐसा कोई कोई बोलते है कि भगवान तो खाली जो इस्लाम पालन करते, तो ऐसे लोग भगवान या अल्लाह, भगवान नहीं है अल्लाह, अल्लाह तो ऐसे लोग का उदाहरण, तो सब दूसरे नरक के आग में प्रवेश करेंगे, तो ऐसा वो मेरी धर्म शिक्षा थी जब छोटा था। तो जीसस को विश्वास करो या शैतान तुमको नरक के आग में डालो, और उससे कोई बचना नहीं, अगर एक बार जाना है तो फिर वापस आना की फर्ज, थोड़ा बड़े होने से सोच रहा था कि तो गॉड ऐसे है, वो तो बहुत ही गॉड इज मर्सी, गॉड दयालु है, लेकिन अगर ऐसे कहने है तो कैसे दयालु है, और अगर गॉड ऐसे है तो मैं नाराज जाऊंगा तो उसका मुख देखने की कोई इच्छा नहीं, तो क्रिश्चियन धर्म की शिक्षा से तो दस साल का बालक तो नास्तिक बन गया, नहीं, लेकिन उसके बाद सोचे कि नहीं चलो भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान तो ऐसे बदमाश नहीं है, तो क्रिश्चियन तो बहुत ही लाभ गॉड, तो ऐसा व्यक्ति कैसे लाभ कर, तो इतना क्रूर कि ज्यादा लोग तो एक जीवन में अगर गलती करते तो चिरकाल के लिए कोई आशा नहीं है, तो केवल नरक में दुख भोग करें, तो फिर उसके बाद प्रभुपाद की कृपा से समझ जाती, तो यही भगवान आनंदमय और भगवान ऐसे नहीं है कि अगर कोई भगवान को विश्वास नहीं करते तो एक जीवन के बाद तो नरक में जाओगे और नरक से बचने से कोई आशा नहीं। तो अगर हम कुछ खराबी करते हैं तो दंड मिलेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरा अवसर नहीं है। तो ये भगवद गीता है परम धार्मिक शिक्षा, सब कुछ स्पष्ट है भगवद गीता में। दूसरे धर्म में ऐसे दूसरे मतलब धर्म तो एक ही है, लेकिन क्योंकि हम दूसरे दूसरे प्रकार के मूर्ख हैं इसलिए दूसरे दूसरे प्रकार का धर्म होते हैं, लेकिन वास्तव में वास्तविक धर्म एक है। वो क्या है? भगवान को समझना और विशेषकर प्रेम करना। लेकिन अगर हम सोचते कि भगवान या गॉड या अल्लाह ऐसे व्यक्ति है या अव्यक्ति है, वो बोलते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, अल्लाह को प्रेम करो लेकिन अल्लाह तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो कैसे प्रेम करेंगे? तो अल्लाह आकाश कैसे या ज्योति जैसे, तो कैसे आकाश को प्रेम करने? कोशिश करो बाहर जाओ दिन का समय और आकाश की तरफ देखो और आकाश को प्रेम करो या ज्योति। एक कमरे में रात को तो एक जीरो वाट बल्ब चालू करो और उसको प्रेम करो, क्या सुंदर ज्योति। तो ऐसा ये एक्चुअली ये सब ऐसे धर्म धर्म का नाम है ये सब प्रचार करना, तो क्या होते है? तो इसलिए बुद्धिमान लोग तो धर्म को उपेक्षा करते, तो वास्तविक धर्म है तो यही सब समझना चाहिए कि भगवान जरूर ही दयालु है, इसलिए भगवान हमको बहुत अवसर देते हैं। तो जितने भी कड़ा पड़ते जितने बार हम भगवान को उपेक्षा करते तो फिर भी भगवान हमको और अवसर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान का कर्तव्य है हमको आशीर्वाद देना, जैसे कि हम इंद्रिय सुख मिल सकते, वो एक दूसरी बहुत बड़ी गलत धारणा है। नहीं, यही भोक्ता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ दुनिया में है और हम दुनिया को भोग करते और भगवान बहुत दूर में है और दूर से हमको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है एंजॉय करो जहाँ चाहो जो चाहो हो जाए। नहीं, वे भोगता है, भोगी है और हम भोग्य है। भोग्य का मतलब हम भगवान के भोग की वस्तु है, वे स्वामी है हम दास है। तो इसलिए सब कुछ जो हम करते तो केवल इनकी प्रीति के लिए होना चाहिए, तो वो हमारा स्वभाव है। जुगेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो अगर हम स्वयं स्वभाव के विरुद्ध व्यवहार करेंगे तो हम कभी भी शांति नहीं मिल सकते, परंतु यदि हम अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम शांति मिलेंगे। तो हमारा स्वभाव कृष्ण का स्वभाव है कि वे भगवान है और हमारा स्वभाव है कि हम भगवान का दास। यदि हम इनकी सेवा करेंगे तो सुख और शांति। एक्चुअली बात बहुत स्पष्ट है, किंतु क्योंकि हमारे मन में इतने से गंदगी है, अस्पष्ट, कुछ स्पष्ट नहीं होते, तो इसलिए हम नहीं समझते। तो इसलिए भगवद गीता यथा रूप से सुनना चाहिए बार बार। ऐसे कि वो विपरीत प्रवृत्ति, विपरीत प्रवृत्ति मतलब वो धारणा जे मैं भोगी हूं, तो विपरीत प्रवृत्ति हटाने के लिए और स्वाभाविक कृष्ण के लिए दास्य भाव, जैसे कि वो दास्य भाव हृदय में स्थापित होगा, तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता अध्ययन करना चाहिए, भगवद गीता के साथ सुनना चाहिए, उन्नत भक्तों की संगति करनी चाहिए। उन्नत भक्त का मतलब जिनके दास्य भाव में दास हो, जो ऐसी भावना में स्थित है, तो ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए। और हृदय से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, जाप और कीर्तन करना चाहिए। हृदय में इसका मतलब क्या, ऐसे प्रार्थना करते आई नंद चल राम पति चांग मांग विषय में मदम भूतो कृपया चल पाद स्थिति भेद सदृश्य। तो ऐसी भावना से हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना चाहिए। जैसे कि हम दास्य भाव के अनुसार जाप और कीर्तन, जैसे कि वो भावना हृदय में प्रकट होती है, दास करें मोरे बेटा तेरा प्रेम धाम, चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना। प्रेम धन कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो, तो खाली प्रेम प्रेम गोपी गोपी दौड़ने से तो प्रेम नहीं आते, लेकिन दास दास भाव होना चाहिए। मैं स्वामी नहीं हूं, मैं वास्तविक स्वामी का दास हूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? जोर से बोलो। जय जय सब लोग सुन और उनका पूर्ति के लिए कुछ भी करना है, तो इतना सुनने के बाद भी वो अंदर हम सुनते हैं, लेकिन अंदर में तो कोई फर्क नहीं होता, इसलिए बारम्बार सुनना चाहिए और वास्तविक जीवन में अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि वो भावना आएगी तो कैसे अभ्यास करना चाहिए, कृष्ण सेवा करना चाहिए, तो धीरे धीरे मानसिक परिवर्तन होगा। और ऐसा कभी कभी वो मन थोड़ा परिवर्तित होते फिर भी वापस विपरीत परिवर्तित होते, तो हम इतने से आगे जाते फिर वापस पीछे हट जाए, तो इसलिए साधना करनी चाहिए। भजरे भजरे अमर मन अति मंदर, भज भज बने राधा कृष्ण चरण अरविंद, भजन बिना गति नए रहे। तो भजन साधन और सेवा जो प्रभुपाद हमको ऐसे कार्यक्रम दिए है कि सुबह साधन, दिन में सेवा और शाम को साधन, तो ऐसे थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, तो ऐसे धीरे धीरे प्रगति होगी। एक दिन करीब एक दिन में थोड़ी प्रगति नहीं होगी, लेकिन जितने भी हम साधना सेवा करते और साधना और सेवा में मन लगाते हैं, तो उससे जितने भी हम ऐसा करते हैं तो इतना प्रगति हो जाए। लेकिन मन नहीं लगाना चाहिए। नंदना मनम तो नाम अनुस्वर युद्ध चाहिए। ये सभी श्लोक समझना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, धीरे धीरे प्रगति होगी, विश्वास करना चाहिए। और क्या? हाँ, नितिन जोर से बोलो प्लीज। रामायण में फर्स्ट नंबर लिखा है प्रभु जी की, ये मानने के लिए रामायण के ऊपर भी आधारित है, इसमें लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं है। और मैं बचपन से रामायण नहीं सुनता आ रहा हूँ, करते हाँ वाल्मीकि रामायण नहीं सुन इससे वाल्मीकि ओरिजिनल रामायण वो लक्ष्मण रेखा वो वाल्मीकि रामायण नहीं है, और भगवान राम की शिव पूजा वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, और वो शबरी जो फल खाए और उसके बाद राम फल की खिलाए वो भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अरे तेलुगु रामायण में है, तेलुगु रामायण है नहीं ऐसे वो हिंदी रामायण ऐसे लोग बोलते हैं हिंदी रामायण वो एक्चुअली रामचरित नाम से तो वो ओरिजिनल रामायण से थोड़ा अंतर है। और मध्य युग के वो हिंदी रामायण बंगाली ओडिया तमिल ये सभी भाषाएं तो तेलुगु में नहीं है, प्राचीन रामायण नहीं, भागवत है कोरोना रामायण नहीं। हरे कृष्ण सुख और शांति एक ही शांति है, सुख का पहला सोपन वो ठीक है नहीं श्री कृष्ण का बोलते अशांत से कथा सुखम, अगर शांति नहीं है तो सुख का सवाल नहीं होता। शांति तो सब कुछ नहीं है, एक्चुअली परम सुख में अशांति भी होती है, लेकिन वो आध्यात्मिक अशांति जैसे ही वो यशोदा माई की चिंता होती है तो कृष्णा वन में गए हैं और क्या होते हैं तो थोड़े असुर आएगा या बहुत प्रकार की तकलीफ या विभव हो सकती, तो ऐसे यशोदा माई की बहुत चिंता होते है कृष्ण के लिए, लेकिन वही परम सुख है उसमें अशांति है लेकिन भौतिक अशांति है। तो शांति क्या है वो मध्यस्थ है, इस भौतिक जगह में पूरा दुख और अशांति होती है, जो शांति वो मध्यस्थ है जिसमें कुछ नहीं करना है इसलिए चिंता भी नहीं होती, वो इस सरकारी में प्रॉब्लम होते हैं वो ब्रह्म निर्वाण बोलते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना है कुछ नहीं सोच रहे तो ऐसे शांति आधा मारा रास्ते जैसे, और उसके ऊपर भक्तिमय आध्यात्मिक स्तर है। एक्चुअली वैकुंठ में चिंता नहीं होती, कोई शांति होती वैकुंठ के ऊपर, वैकुंठ का मतलब वो स्थान जिसमें कोई चिंता नहीं होती, वैकुंठ के ऊपर है गोलोक, और गोलोक में तीन भाग है द्वारका मथुरा और ब्रज, तो ब्रज में चिंता होती है लेकिन वो चिंता परम प्रेम सुख का कारण है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं तो साधारण शांति कैसे प्राप्त होती है, मतलब हम सभी प्रकार की भौतिक चिंताओं से मुक्त हो सके यदि हम स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण परम भोक्ता है, श्री कृष्ण परम स्वामी है और श्री कृष्ण परम सुहृत। चिंता हो तो ग्राउंड कम्प्लीट नहीं, नहीं ऐसा चिंता नहीं होना चाहिए, ग्राउंड कम्प्लीट होना चाहिए, ऐसे ऐसी चिंता नहीं होगी, संकल्प करना चाहिए जो भी होगा, भूकंप युद्ध जो भी हो तो माला वर्ण करनी चाहिए, ये चिंता नहीं होगी। जो भी हो जो भी होगा, सेवा के बारे में चिंता जो है वो अध्यात्म है। हरे कृष्ण। श्री रंग श्री प्रभुपाद की जय।